Nawet jej wtyka romans baryka. To jak klawo, to jaka draka. Można śmiać się, można i płakać. Wnet zapomnieć na dupie krosty. Zamiast krzywych nogi mieć proste. Przeliczne podniety i nowe wciąż gadżety. Kat ofiara Che Guevara. A ciotka i Daria miesza cykutę. Zdejmuje ze ściany włócznie zatrute. Czerwoną gwiazdeczkę portrecik cara. W kuferku Marian nie wysyła zaraz. Wszak dziecko z pindłami i trochę się zabawi. Niech powika Nike baryka. Tu Marianny książeczki mało, sierp i młotek. Trójzą ze strzałą dzieł baciuszki. Półeczka spora, notatniki, agitatora. A w lektor tych przerwach już wie jak się rozerwać. Tam pomyka, gdzie zgiął baryka. A ciotka i Daria jeść kurką sypie. Brutalne metody nie są w jej typie. Do drzemki na ganku pachnie kwiat wiśni. Społeczność współczesna wnet jej się przyśni. A za nią do mokrej roboty wnet się kopie w martwych krzykach. Armia barykad przez Mariannę. W nocy polucja, całe szczęście. Jest rewolucja, śmietnik płonie. Policja pędzi na co z tą pałą. Do kurwy nędzy, łap pióro ponuro. Panny z barykad. A ciotka i Daria żuje obiadek. Stowarno w praksę, gdzie na goły zadek. Na Sybir Macieja do pierdlatyczka. Ogrody szynszyle, róż na policzkach. Krucyfik z nim w zgodzie, potosik na komodzie. Panna dzika, Nike barykad. Ech Marianno, zrzuć no suknię. Jutro rano trzydziestka stuknie. Chodź no z nami, wynajmiem szalek. Odgryziem szyjkę, zrobimy balet i pokażemy, bo znamy te problemy, co wynika z ognia barykad. Nas ciotka i Daria nie może złapać. My ciotkę i Darię zakleniemy w capa. Przepchniemy paniole przez lesem pasę. Tygrysa do baku i wiona trasę. Słońca migotanie, za nami świat zostanie. I panika, ery barykad, morda flika. Wojsko w łazikach, polityka, klasa i klika, wiece w rykach, partia, syndykat, dialektyka. I w ogóle wszystko, co nam przeszkadza, spokojnie leżeć na słońcu, trzymając ręce na piersiach panienek i patrzeć na chmury typu cumulus w kolorze białym. Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.